سورة الأحزاب درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجي من تشاء كبريك دي آغا چخو خوستا منهن ددي خزنان وتؤوي إليك من تشاء يعني زديك أي زان سكاغا چخو خوستا ومن ابتغيتا أو آغا چلتايتا ممن عزلتا دا آغا چانا چتا عزل کري داغينا فلا جناح عليك ان نشتدي غنا پتا باندي ذلك ادنا دا خبر ډیر نږدې دا ان تقر اعينهن چي خيبا سترګي دي ولا يحزننا او نبخپکيږي ويرضينا او خوشاليږي با بما اتيتهن پاغا چتا ورګړي وي كلهن دي ټولتا والله يعلم الله بودي ما في قلوبكم باغسكي جپزونو نستاسو کيدي وكان الله عليما حليما او دي الله بوا او حليم. لسم خطاب نبي عليه السلام تا او د نبي عليه السلام نا تدي خبري قيد او چتول او د دې خبرې نبی علی السلام ته اجازه ورکول چې کدا خزه چې کوم ذکر شوي چې هغه سلور قسمونه وو محموره او مملوکا مهاجره او موهوبه دا ټول ذکر شوي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه په نبی علی السلام باندې د تعدد هغه پابندي هغه اوموچته او دا رنگی نبی علیہ السلام د پاره د دې خبرې ذکر ک په دغه بیبیانو کې ته څوک د ځان سره پرېږدي او مخه هیدا او کو نږدې کې د ځان سره نوم خوستا خوخه دا او کلاټه تاغه چې عزل کړی وي تا او عزل دې ته ویل شي چې او خزا دا وایي چې زبستا په نکاح کې خو ما خپل حق معاف کړی دی تا ته نو د دې وجنا ممن عزلت بلا جناح عليك دا غچانا چې عزل کړی وي تا دا غینا نو نشته ګنا پتا باندې ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا ډیر نږدې دا چې خی بدی سترګې ولا يحزننا او نبخ پکیږي ويرضينا او خوشاليږي با بما اتيتهن فاغسما چې ورکای ته دیتا ورکړی وی تا دیتا کلهن ټولتا او دو بیبیانو دا حال چې کله الله تبارک وتعالى دا غی ذکر او فرمایو چې نبی علیہ السلام نه کله چې تقسیم دا غزمکو د مدینه نه غیر چا پیره کم مال غنیمت کرالی او دی اون دا غی د پاره خواهش ظاهر کو او نبی علیہ السلام پاره خفه شویو بیا الله تبارک وتعالى یاتون راولېګل او دا یاتون درالېګل نه پس د بیبیانو حال ته وګورئ چې دنیا سره اړو تعلق وي زمونږ دنیا نه د پکار زمونږ پیغمبر او زمونږ دنیا نه د پکار زمونږ آخرت دنیا نه د پکار دا الله د حکم د لاندې اوسېدل زمونږ پکار دی. نو د دې وجنه ستا په زوجیت کې ستا په نکاح کې چې دی راغلی دی نو اوس پیغمبره دی بستا د نکاح په دننه باندې چې تا څه ورکړه دیتا او څه دې ور نکړه دیتا دی ټولو لپاره دا سترګې یخول چې د پیغمبر په زوجیت کې دی دا څومره لویه مرتبه او څومره لویه درجه ده. نو د دې وجې نه ټولې به خپل سترګې یخې په دې باندې او نه به خفه کیږي او خوشاله به په هغه سمای چې تا کوم تقسیم د دې لپاره کړي. او د نبی علیه السلام تقسیم حتی دا چې دومره د عدل او د انصاف نه ډک چې نبی علیه السلام په دې کې دومره احتیاط کړی دی چې په خپل نبی علیه السلام فرمایي اللهم هذا قسمی، یا الله دا زما تقسیم دی، فيما املك فاغسك چې زه په واقدارم، فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا املك، یا الله ما په دې کې ما ملامت کوي چې د کوم شیز ما سکه اختیار نشته او تاسو سره اختیار دی، نور زما په اختیار کې چې کوم تقسیم دی ما کړی دی. او نبی عليه السلام چې کوم تقسیم د خپل بیبیانو لپاره د خپل وختونو او د شپې تیرولو کړو ټول سره برابر تقسیم د نبی عليه السلام. نو د دې وجه نه نبی عليه السلام د غټ نه غټ هغه چې ځان ته څوک محتاط وي د نبی عليه السلام غوندې عدل و انصاف څوک په دنیا باندې پیش کول نشي، خود دې باوجود هم د زړه اعلان چې کوم دی هغه جدا شیز دی، او تقسیم چې ظاهري طور دی هغه جدا شیز دی. نو هغه تقسیم چې دی هغه ما کړی دی، او نور داغي چې ما سره کوم تا اختیار را کړی دی، یا الله تبارک وتعالى د کوم څه چې زما اختیار نشته چې د زړه مینا او خواهشي اره اوچتیږي هغه یا الله ته ده هغه واقدار او تاسو کده هغه اختیار دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وی والله یعلم ما فی قلوبکم، الله پوه دی په هغه څه باندې چې په زړونو ستاسو کې دي. الله خدا سي ذات دی چې د زړونو په دننه د جبې سو چې د زړونو په دننه باندې د هر چا د حالت نه او د رازونو نه پوه دی. وکان الله علیما حلیما، او دی الله پوه حلیم برداشت والا، الله تبارک وتعالى فو ذات دی. لا یحل لک، او ندی روا ستا د پاره، ندی حلال ستا د پاره، لا یحل لک النساء، او ندی حلال ستا د پاره خزی، من بعد پست دینا، ولا ان تبدل بهن، او ندا چې بدل کې ته په دی باندې، من ازواج د نور خزونه، ولو اعجبک، اگر که تعجب کې غرزی تعالی را حسنهن خایست دی، الا ما ملکت یمینک، مگر آغا چې واکداری دی خلاصون استا. وکان الله علا کل شیء رقیبا، او دی الله تعالی پار یو شیز بان نگابان. الله تبارک و تعالی یو لسم خطاب نبی علیہ السلام تا دی ذکر کئی، او دا دی دلان دی تفسیری عثمانی رحمت اللہ علیہ اغلی کی دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نا، او دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ذکر کئی چې دا ممانعت فا آخر کی ختم شوی ہو، لیکن نبی علیہ السلام دا دین پس بیا بل نکاح ندے کڑے، او نی پا موجودہ و خزو کے سوک پری خودی دی چې دا غی پا زیبانی بل خزا واخلی، خدا ممانعت بیا روز تو ختم شوی ہو. نو دا دی وجی نا اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر تا خطابات او خپل پیغمبر تا وګورا د خپل د بیبیانو سره د ژوند تیرولو، او دا رنګي د پیغمبر د بیبیانو لپاره د پیغمبر سره د ژوند تیرولو هغه اصول او آداب هغه طریقې څنګه، نو دا پکار دي چې موږ د دین او مها تعلیم ها واخلو، ځکه چې د قران حکم دی واقعي سره خاص نه، بلکې دا د قیامت پورې چې څومره هم خلک راتلون کې دي چې هغې د دین تعلیمات اوچتی، او کم نقش قدم معنی چې نبی علیه السلام او د هغه کور والا عمل کړی دی چې تر د حده حده پورې موږ د هغې تابعداري وکړو، هغه په خپل ژوند کې راولو. الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي. الله تعالی وکان الله على کل شیء رقیبا، د الله تعالی علم نه بهر ایش شیز نده، او دا اغا دا احکام و دا حدود چه سو پابندی کئی، نو اغا دا اغا پا غیبانده پواده، او دا رنگ نگاه بانده دا طول خلکو دا چا راسته او دا چا پا حدود مانی چلی دل او پا احکام مانی چلی دل او دا اغا احکام پا خزای زای راولل دا اغا نسو پت ندی. الله تبارک و تعالی تا طول معلوم دی او پار چابانی نگاه بانده. یا ایو الذین آمنو ای مومنانو لا تدخلو بیوت النبی، مداخلی گئی کورونو دو پیغمبر تا، الا ان یؤذن لکم مگر دا چی اجازتو شیطاستا، الا طعام دا پارا دا طعام دا پارا دا خوراک، غیر ناظرین انه چنی تاسو کتون کی اغلوخو د خوراک خاکتا ولیکن لیکن اذا دعیتم کل چروبل لشی تاسو فدخلوا نو داخل شی فاذا تعمتم کل چ تاسو خوراکو کوي پنت شرون خوار شی ولا مستأنسین لحدیث او مگی می خوند خوستون کی د پاره د خبرو اترو ان ذالکم یقینا دا کار تاسو کان یؤذی النبی دا تکلیف رسی پیغمبر تا فیستحی منکم نو باک کی تاسو نه پیغمبر شرم کی تاسو نه پیغمبر چې تاسو ته وای چې یرا تاسو خو خوراکو کو پاسی یا تاسو د خوراک نه مخکی ولی را لای والله والله تعالی چې لا یستحی باک نکی من الحق د بیان اولو د حق نه و اذا سالتموهن او کله چې تاسو تپوس کوي د دې بیبیانو د پیغمبر نامه تا عند سسی وسالوهن من وراء حجاب نو وغواړی د دینا تپوس کوي د دینا رستو د پردینا ذالکم اطهر لقلوبکم دا پاکواله دې د زړونو ستاسو د پاره او قلوبهن او د زړونو د دې د پاره وما كان لكم او ندي ستاسو د پاره ان تؤذوا رسول الله چې تاسو تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تعالی ته ولا ان تنكحوا ندا چې نکاونه کوي ازواجه د بیبيان د پیغمبر سره من بعده ابدا پست دین همیشه ان ذالکم یقینا دا کار تاسو کان عند الله عظیما ده پنيز د الله تعالی باندې لوی د گناه خبره غټه د گناه خبره پدې کې لسم خطاب دلته ذکر کیږي مؤمنانو ته چې مؤمنانو مداخلي کې کورونو د پیغمبر ته مگر دا چې تاسو له اجازه اوشي د پاره د خوراک نبی علی السلام چې بچا ته د خوراک ته فاره دعوت ورکو نو دې کې آداب ذکر کیږي د پاره د مؤمنانو او د پاره د کور د پیغمبر د آداب او خیال ساتلو د پاره پدې کې الله تبارک وتعالى حکم مؤمنانو ته کوي چې پیغمبر کله تاسو له دعوت درکې نو دا سم کوي چې تاسو د خوراک او د دعوت تاغه وخت مکرر نه تاسو مخ کې تلل شي او تاسو ول تناسي ګوري چې کله به خوراک راوځي او ناسي التا نو د دې خبرې ذکر وکړو او پرمای چې کله تاسو راوغختي شي د خوراک ته پاره او تاسو خوراک وکي نو د خوراک نه پس په بیا ناستو خبرې به کولې لکه عام طور په خلکو کې عادتي چې یو ځای کې خوراک وکي بیا کینی غب شپ لګي نو خبرې به کولې نو د دې وجنه تاسو دا کار ام کوي چې کله خوراک وکي نو خوار شي بیا د خوان اغستلو د پاره خبرو د پاره مکی نه دا خبره د پیغمبر کور دی نو د پیغمبر په کور کې چې تاسو داسې ناست کوي ناغه ته د دین تکلیف جوړیږي ناغه شرم غنی باغ غنی چې تاسو ته د دې خبرې ذکر وکړي چې یاره تاسو خروټه خوړه پاسې کنه نو دا غ ویلی نشي نو چې کله پیغمبر دا ویلی نشي نو الله تبارک وتعالى تاسو ته آداب را لېږي چې الله تبارک وتعالى باغ نه کوي د دې خبرې نه چې تاسو ته حق خبره بیان شي او تاسو په حق خبره باندې ځان پوه کوي نو دغه رنګي د دې نه دانه چې په هغه وخت کې د نبی علی السلام د کورنۍ سره د دې حکم خاصو بلکې موږ له هم د دې نه عبرت اغستل پکار دي چې د چا اسی بغیر خپل وخت هم په زول نه خرابو او بل له هم وخت نه خرابو بلکې چې هغه موږ ته کم دعوت او کم وخت مقرر کړي پکار دي چې سړی په وخت باندې لړ شي او په وخت باندې د هغې نه راوځي نو د دې وجه نه دا آداب دي چې د دې آداب او خیال وساتل شي الله تبارک وتعالى وایي الله باک نه غنی د حق بیانولو نه او دارنګي ادب خي کله چې تاسو تپوس کوي د بیبيانو د پیغمبر نه نورستو د پردې نه د غرنګي تمام مسلمانانو د فارو حکم شو چې تاسو کله ما د چا زنانه سره خبره اتره کوي نو په کار دي چې رستو د پردې نه وشي او مخامخ نکيږي ذالکم اطهر لقلوبکم دارنګي کول ستاسو د پاره پاکیزه دي د زړونو ستاسو د پاره و قلوبهن او د زړونو د دې د پاره و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله او ندی مناسب تاسو لره چې تکلیف ورسوي پیغمبر ته دا یو لسم حکم د پاره د مؤمنانو چې د پیغمبر ته تکلیف رسول چرته هغه کار اونګي کاغا تکلیف رسول لکه څنګه چې ذکر شو کاغا اسی د خوراک نفس ناست ده او د خوراک نمخ کی راتللی یا نور چې کوم د آداب ذکر شو نو په دغه آداب او خیال وساتي چې پیغمبر ته تکلیف نه رسیږي او دارنګي د دې خبري ذکر کوي ولا ان تنكحو ازواجه او نه دا چې په نکاح کې واخلې بیبيانې د پیغمبر من بعدې پسته او پات پیغمبر نه ابدا همیشه د نبی علی السلام د بیبيانې اپ منزله د مین دوکې د فاره د امت نو په پرده کې دا بنوای چې دا زما مور ده او دا به زما نفرده نه کوي نه د پردې په لحاظ سره پردې هغه حکم د پیغمبر د الله تبارک وتعالى د طرف نه شوی دی خو مور په منزله د دې چې نکاح به سره نه کوي او دا رنګي مرتبه والا دا سی ور کوي لکه سړی چې څنګه خپل مور له مرتبه ور کړی نو دغه رنګي دی له مرتبه ور کوي ان ذلکم کان عند الله عظیما یقینا دا نمونه کار کول چې د پیغمبر د بیبیانو سره نکاح فست دینه دا د الله تبارک وتعالى په نظمانه ډیر لوی خبره د ګناه ده نو بس دغه پورې دا سبق وشو صرف د الله سره د ذوالحجې دی په غې لغونه رڼا اچو او ان شاء الله بیا چې کوم دی ولی چې وخت بیا ډیر لګي کزو مخکې ته سبق وامه لا يحل لك النساء ندی حلال استاد پاره مخکنه آیات ترجی من تشا کپریگ دے آغا چی خوخویستا من هن د دینا و تووی الیک من تشا یعنی از دے کئی زانسک آغا چی ستا خوخوی و من ابتغیتا من من عزلتا او آغا چی لطایتا دا آغا چانا چی عزل کردتا فلا جناح علیکا ننشت دی گناہ پتا بانده ذالک دا خبر ادنا دیر نیز دے دا ان تقر اعینهن چی خیب استرگی خپلی ولا یحزننا نبخ پکیگی دی ویردائینا او خوشحالیگی بدی بما آتیتهن پا آغا سمانی چی ورکڑیوی تا دیتا کلهن طولو تا واللہ تعالی چی دی یعلم قواد ما فی قلوبکم پا آغا سمانی چی پزبلنو ساسو کی دی وکان اللہ علی من حلیما او دی اللہ پوا حلیم لا يحل لك او ندي حلال استاد پارا لا يحل لك النساء او ندي حلال استاد پارا خزي من بعد او پست دینا ولا ان تبدل بهن او نداج بدل کړی ته په دې سره من ازواج د خزونه ولو اعجبك حسنهن اگر کو تعجب کې غرزي تعالی را خایست دي الا ما ملكت يمينك مگر هغه چې واګداري دي خلاصونه ستا وكان الله على كل شيء رقيبا ودي الله پار یو شیزبان نگهبان يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان لا تدخلوا بيوت النبي مداخلي گي کورونو د پیغمبرونو د پیغمبر ته الا ان يؤذن لكم مگر دا چی اجازه تو شتا اوس ته الا طعام خوراک تا غير ناظرين اينه چني تاسو کتون کی اغلو خود خوراک د دیتا ولكن اذا دعيتم كل چروب للشي تاسو فدخلوا داخل شي فاذا طعمتم كل چ تاسو خوراك كيف انتشرون قوار شي ولا مستأنسين لحديث او مي اخوان اغستون كي دپار د خبر و اترو ان ذلكم كان يؤذي النبي دا خبر تکلیف رسي پیغمبر ته يستحي منكم نو باک کئی شرم کئی استاسونا والله لا يستحيي من الحق والله باک نکئی د بیان اولو د حقنا و اذا سالتموهن متاعا کل چ تاسو تپوس کوئی د دین د سسیز فسالوهن من وراء حجاب نو تپوس کوئی د دین رستو د پردونا ذالکم اطهر لقلوبکم دا پاکیزه ده د زړونو استاسو د پاره او قلوبهن او د زړونو د دې د پاره و ما کان لکم اونلی او مناسب تاسو لرا ان تؤذوا رسول الله چې تاسو تکلیف ورسوي پیغمبر د الله تعالی ته ولا ان تنكحوا ازواجه او نه دا چې په نکاح کې واخلې بیبيانې د پیغمبر من بعدې پس توفاتنا ابدا همیشه ان ذلکم یقینا دا کار تاسو کان عند الله عظیما دې په نیز د الله تعالی باندې ډېر لوی د ګناه خبره ده څنګه چې دا ورځې دي ذوالحجه ان شاء الله تقریبا د شورو پر ازمانه بدلتا په عربو کې په کویت کې سعودیا کې کیدی شي یکم ذوالحجه شي نو د یکم ذوالحجه د پاره چې کوم فضیلتونه دي دا د حج موسم دی نو داغی بارک لک ذکر کو والفجر ولیان عشر ولیال عشر شاهد دے وقت فجر او شپې لست ليله القدر والشفع والوتر او غجوت او تاک مخلوقات والليل اذا يسر او شپه کله چې اخر ته شي. دلتا د دینه مراد چې کم دینو روز د عرفه او دارنګي د لس روز د ذوالحجه اخلي وليال عشر د دینه مراد اغه لس روز د ذوالحجه لکه په صحیح بخاري کې اغه حدیث راغله دی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه مرفوعا ما من ايام العمل صالح احب الى الله فيهن من هذه الايام يعني عشر ذي الحجه. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. د دینه مراد اغه لس رزی دی او په صحیح بخاری کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ناغه مرفوع حدیث دی چې نشته دی د رزونا چې عمل صالح پای کې الله تبارک وتعالى ته محبوب وي مگر دا رزی چې اغه لس رزی د ذوالحجه دی. نو تفوسو کو صحابه او چې نیک عمل نه حتا دا چې د الله فلار کې جهاد کول او د کفارو سره جنگېدل داغي نه هم نیک عمل شکم دی اوچته. نبی علی السلام ورته وی د جهاد کول نه هم په دې رزق کې او په دې شپو کې د الله نیک عمل کول عبادت کول روجی نیول او د الله تبارک وتعالى تابعداري کې اوسېدل دا داغي جهاد نه غوړه دی مگر صرف هغه جهاد والا چې د مال او د خپل نفس سره جهاد د لپاره حاضر شوو او مال یم د الله فلاره کی چکم دی په جهاد کې ولګاو او نفس یم شهید شو نو د شهادت درجه چکم دی. نو د دینه سیوا دا نور د هر قسم عملونو نه دی رزو کې چکم عمل یو انسان کوي نو هغه ډیر اوچت دی. او د غوړوالي وجه یو دا چې په دې کې هغه روز دا چې هغه تمام د الله تبارک وتعالى د پریزې د حج د لپاره د تمام دنیا نه چې کوم خلق راغون شوی د عرفه غز کې چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه د اجیانو د فاره د سروز ده چې په عرفه باندې څوک نه درېدو دغه هجوم نکیږي. نو فدې کې د عرفه رج ده د الله تبارک وتعالى ولوچت والی ور کړی دی. او په حدیث کې راځي ها چې څومره سټونه الله تبارک وتعالى په دې رز باندې د ور نه ازادي نو دا غرنګي د دې روز د پاره وګوره چې الله تبارک وتعالى څومره خلق د جهنم د ورنه په دې رزمانی بچکی. دا رنګي د دې بارک راضي اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر دا الله په نزمان دي او چته رزي چې کم دي اغه روز د قرباني او دا غرنګي روز د قر قر اغه چې په یو لسمه ذل حجابانه یستقرون فی المنا چې په مینا کې خلک چې کم دی استوګ نه کوي او په مینا کې پاتې کیږي د یوم القر ویل شي یو لسمه ذل حجا. نو دا د الله په نزمانی او چته روزی دی دی الله تبارک وتعالى د عبادت دارنګي دی له غوروالي ور کړی دی په دې کې مختلف عبادتونه یو ځای شي چې هغه موس کولی او دارنګي د غیر حاجیانو د پاره د عرفه پر ازمانه روجا او ذوالحجه چې څنګه شروع شي نو چې څوک روجي څومره نیولې شي تر د نهمې د ذوالحجه پورې منګه خلکو تصویر روایت چې کوم راغلي دي اغه کوشش نکو او کم چې منګړت روایتونه دي لکه 15 لسمه د شعبان وې روجه ونی و د 15 لسمه د شعبان د روجې نه چې کوم مخکې میاشي په 15 لسمه وای چې کوم نه عبادت ته درې کده شپې او د روزي روجونی دغه هیڅ حقیقت نشته. په شعبان کې نبی علی السلام زیات روجي نیول دي نر شکه نه زیات روجي ونی و 15 لسم چا خاص کړی دا او سی سیت دغه حدیث امنګرد حدیث ته د ځان نه جوړ شوی حدیث دی دغه ډو حقیقت نشته. او په شعبان کې نبی علی السلام دغه میاشته چې نبی علی السلام زیات روجي نیول دي اغه ته سو ترجیح نه ور کوي چې صحیح روایتونه کم دي. دا رنګي په ذوالحجه کې چې کوم وګوره د روجي څومره ثوابونه دي اغه ته سو ترجیح نه ور کوي. دا رنګي عاشورا دا اغه روجي نیول اغه د پاره چې کم دی یو کال ګناونه او د دې روجي د پاره د دو کال ګناونه د ماپای چې کم دی نبی علی السلام په حدیث کې راځي چې د 13 کال او د راتلونکو کال الله تبارک وتعالى په دې سره ګناونه معاف کوي. یو کفر سنت الماضیه والباقیه دا کفاره ده د پاره د تیر کال او د پاره د راتلونکي کال. دارنګي د غوروالي د پاره په دې قرباني کیږي او حاجیان چې کم دی خپل هدي ورګي التا. نو د دې وجنا لکه څنګه چې قران کې راځي ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في الايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وګوره په سوره الحج کې 28 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى وی چې دی خپل پیدو ته منافو ته حاضر شي او د الله نوم واخلي او دا الله بڑائی بیان کی پاغر وز معلومو کی او دا رنگ چې الله ولا کم رزق د بهیمه چې هغه دا الله په لار کې قربانی کولی چې دا غې نه پخپل او مخری او پکیر تا وجست او مسكين ته هم دا غې نه ورکی د قربانای د وجنه الله تبارک وتعالى دې له سمر لوی عظمت ورکړي چې په دې رز دا الله تبارک وتعالى د پیغمبر چې ابراهیم علی السلام هغه د زوی چې هغه قربانی پېښ کولا او الله دا غي په ځای باندې ګډ راولېګو هغه سنت ابراهيمي دا په دې رزمان دي تمام مسلمانان ادا کوي او حجيان د هدي په شکل کې چکم دي په مینا کې هغه پېښ کوي. نو د دې وجنه غرواله ولا الله تبارک وتعالى ورکړ دي او فرمای فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. په دې رزو کې تاسو چکم دي لا اله الا الله او دارنګي تکبير الله اکبر دارنګي تحميد الحمد لله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر په دې کې ډېر ډېر وایي. دارنګي هغه سنت مهجوره چې خلکو پرې خو دې چې کله ذل حجر اوخیږي د ذل حجې راختې دو سره صحابه رضوان الله اجمعين کبه په لار تلو کبه بازار تتلل کبه په کور کې وو الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا الله عظمت بیانول دا الله تبارک وتعالى د نوم د پاره غ تکبیرونه وایل. نو دا د شورونه د ذل حجینه چې دا سنت مهجوره ده چې خلکو پرې خې دا سنت پکار دي چې دا داشي یو دی مطلق هغه تکبیرونه او یو دی مقید. مطلق دا دی چې کله ته ذل حجې میاشوې نه دا مطلق تر دا اخر د ایام تشریق فورې چې سلورم ورځ د اختری تر هغې فورې او دا رنګ مقید دا چې د عرفې د ورځې د سحر نه شروع شي او د اختر د ایام تشریق فورې د مازیګر موس فورې په دغه ایام تشریق کې چې کوم دی د موس پسې مقید دا تکبیرونه چې ویل کیږي لکه څنګه چې عام جمعتونو کې ویل کیږي د پرز موس پسې. نو د دې وجنه دا الله تبارک وتعالى ول دور پزیلت ورکړي پکار دي چې موږ د دې لس ورځو خیال وساتو او ور سره ورپسې چې کمی رزي دي دا غي خیال وساتو او دا رنګي همیشه د پاره موږ د الله تبارک وتعالى په بندګۍ کې اوسېګو. اگر کدا لس رزي تیر شي هم چې موږ راتلونکي وخت کې ما د الله تبارک وتعالى سره د خپل بندګۍ ثبوت ورکو او په دې کې مستحب عمل داده چې کوم یو سړی قرباني کول غواړي د ذل حجې د میاشت راختېدو پورې چې ان شاء الله د شورو د رزینه تقریبا به شروع شي نو په کار چې د خپل نکونو نه د اختو اغستونه سړی کلار شي هغه څوک چې قرباني کول غواړي خدا عمل مستحب دی لکه فرض او واجب نه دی خو چې د دې نه کلار شي نو په کار چې سبا موږ خپل عرصه برابر کو او بیا لس اوس کله قربانی سړی وکي دا غي نه پس بیا خپل وختم اختا غستل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.